yalla mu ne dox na yow ya doxul wala nak nak nak mbir mi nga na amul solo yalla mu ne epp na xeb li mala defal am nañu buñu ko amul daw barak kon nak nit weddi jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla iza asaqna sun masir masal al insana nit rahmatan yarmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tusibhum bulen dal na sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit dal sul jef wal tax yalla ne luñu dal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuf luy alak nit bimu ko defare ba nopi yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak sahar yi joxe febar tabarkallah yeg danu bet mukkante bet yow yep nit akoy def bi nit dan dox di tukki bu accident masana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma ken bi nit defare saret fukki di ci war bu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defar gis nga num yoko rek banim defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daanu ciuf mom la cey genn ci aduna danaka kenn du fac waaw ak tim talmu yalla lañu nan nit bokku na ci accident wu avion te mo fac kon nak nit yalla nit ma khadamat ay di li upp ci li len di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñun fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku te kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon lolit wax ja jubde waye lillahi ñu waaw mune mulku samawati wal ardi yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawn kullihi ulwihi wa sufulihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci beug teural la ci teural lum ci beug ta teural kenn mun ta fexé ba lolé tedd ci motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def daman ne suñu borom takna soxna waye dom ju gor la beug takna soxna waye ñaari dom yu gor la beug takna soxna waye dom bu jigen la beug amul daman amul ben secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay dom yu gor wala ay dom yu jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ju gor wala diw dom ju jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga ne ko waaw mune yahabu moy may liman yashaw ci ko neex inasan ay dom yu gor kesse day fekk ben nit mu may ko ay dom yu gor kesse do am ben dom ay dom jigen kon do am ben dom bu gor inasan rek ngay am ay dom yu jigen melni yoon yalla shuaib waaw ñu may deglu it tabarakallah amna ci ñu xamna lool meuna nek seen ka dom yu jigen kesse yahabu liman yashaw inasa mu may ko ko neex ay dom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tege di jigen la ca tege di jigen rek tabarakallah yahabu liman yashaa inasa tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi ndeysaan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def len taw ci kër gi sekkal seen yi bum sekk wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé ni ko yoy rek togg ndeysaan yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé ni ko yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yi jigen kesse ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci way jur yalla wayahabu moy may liman yashaw ci kuko neex az-zukur dom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam bo len amé tabarakallah ñuy entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lool tam man la andil jafagne jafagne waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té loolo ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kesse té loolo ko neex awwal bok yuzawwijuhum mujahaselen zukuranan wa inasa mujahaselen zukuranan wa inasa aw goor ak jigen waw aw goor ak jigen non de nako def gis ko xamni ci da am ay dom yu goor ak dom yu jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti dom yu jigen ak ñetti dom yu goor lol tam yalla nako defal nit tabarakallah waya jaalu moy defit man yashaw ku ko neex aqima mujasir du am dom leg nak ñenti ka yeb man ki da ko may ay dom yu jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarkallah dugg ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am dom bukut ak su febaré leele nit ki febar bukut ak mu nek aqim manam jazir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demene ko yoyu lola docteur yi man nañ ko opérer yaatal ko defar ko bamu bax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax dako gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wati wal ard innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen ni lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def nga jasir ba do am domit mo lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la lela nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu di ca gor gor lu di ñaan ba tawlu gennat ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mu ne leg leg ngeen bëgg mbir ndek baaxul ci yeen leg leg ngeen bañ mbir ndek mo gën ci yeen leg leg nga gis ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci goor acca lutax dooma jox doom ci goor te ndek doom ju goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax dom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ ci da ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxaso mam lum tekki ñaar ñu and bok mam lum tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalalu wa azzaka malu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukay wax biiru jigen bu fekke ni matière dajé na fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy ki nga xamné mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour moy xoti ba jeek yoy lol lepp du am ci bir atile suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa deg karang karang do deg ñu courant coupé nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna fi nak ndax lu fa dugg bu gene sappiko waye fofé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëm yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam la khadir ku am katan la ku mëna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lol dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi mi beug wax yalla du wax ak du wax ak ken ludul sart yi mi beug wax momat ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi illa wahyi yalla du wax ken ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feli nga nek feli du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni ndaw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal ni wama kana li basharin an yukallimuhu allah illa wahy yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufey te gaaw te andi sharia bo dem ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fi al-ayati anna kalamahu li'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci aya ji ni wax gi muy wax ngindef yi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al-manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hadha qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamuhu allah laylat al isra wa amma al awwal fayakunu lil anbiya wal awliya wa dama ci tafsir bu ñu tuddé tafsir li ulumi tanzil jukib ñentel xatum ñaar fuk ak ñent la ko ci andi mom borom xam xam bobu di test firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune ben bi yunuti ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettel bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te duggewent wala ñu ilham la lola non la ko wax bo dem ci asawi mune it wa qad yaqa al ilham li qair al anbiya kal awliya leg leg ilham dina dal ci dul ay anbiya dal ci awliya yi waye أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه حاسية الساوي على الجلالين جكب نينتل قتم ننفك أتنيار لأن إلهام بيسنكو دفل كدل يوننت منام دفل كوال يب يويو من واي نجاخس من نتعم نخ نيوم نكو معصومين anbiya yi nak ñoom maasumuna motax geewant tabarakallah setan man na ca duggal lam ca bëgg duggal waye wax yu setan mënu ca duggal lam ca bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawe la hakim ku xereñ la suratu shura aya jurum fuk ak ben wa kazalika nama yone won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'ath ya isa awhayna ilayka non lañ la wahyo muneko luñ la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ tuddi fi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ab dundam sappiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarelu ruh ruh gi don tax muy dund di nek kanan ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa samahu ruhan li anna fihi hayatun nufusi min mawtil jali wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahli alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa inna alquran rabi'ul qulub kama anna alqayth rabi'ul ard tafsir qurtubi jukim fuk juram ben katum juram fuk ak juram da nga gis nit ko xamne nit la mi ngi nek di nan di dundu di andak nit ñi dem ak ñew tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yakh bi rek ba ben bis nak mu yeg ne li bis ko wara dundu mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi digle dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere kuko gis nak da di yeg ne ki kon min ci gënal dundu ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaté legi bayyi nako bu daan jël jëf fi jàmbur legi bayyi nako mu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayyi nako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wassalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad ta'rif qabl alwahyi ma huwa alquran lu jitu yalla dila wahyi muna munako xamo won lan moy alquran walan iman xamulo won lan moy gem walakin waye ñun yalla ja'alnahu ño def iman nuran moy leer go xamni nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sin jambi yalla ñalla boole ci ñi ko neex bam len di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bihi ñi cey jubale man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sin jambi mo xam goor la mo xam jigen yalla ñalla boole ca ñaka xamni ñoko neex budé limbu tuti ak budé limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa dhiya'an nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawkat la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tayawkat la tahdi man nga tek tane ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon ngeen ci alquran yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu talib bi sukurat te yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam beggon mu wax la ilaha illa allah door gen aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex te di nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bele ak hidaya bi ñoo bokut jenn way ni dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mënu ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so ne ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek bi ñew fi ñub gëna it nak so waxo nit ci loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def loolu njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu warate tabarakal suratu shura ay juroom fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li ci suuf lepp waaw lool di liko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoyu nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gane maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk baral sàngam léeg-léeg sax ma def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tee it fu mu toll rek di ñu fàttali ne moom moo ko moom carte agriche bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi allazi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila allahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbuy yépp ala xanaa xamoo ne ila allahi tasiru al umur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah Cheikh Alhaj Malick mom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu wayhati nabbi'ini bi zikri albani tabarakallah ca nun yam bobé ala khana khamoni ila allah ca yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke nit ñuy xëccoo nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay juroom fuk ak ñatt fofu la sarbiyam ba ñu nekk ci dara ji doon ko jàng ba tey ji tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala kon sar bii di suratu shura mi ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc màkka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónnu yonent yi ku dee da nga dekki sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónni yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaral tomb bi sar bi indi na mushrikoone yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax na nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saar bi daal di dellu siwaat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne lu ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuxan ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñu leen weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yemal xiyaamate jarul ñu ko yàkkamte juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yawmun la marad lahu min allah juróom-benneelu tomb bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tudde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo nim mel ci lislaam jàngal julli ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifaak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngati rek nañuy diisoo ndax man haju shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la wa amru shura baynahum foofu la suratu shura yam te katanu suñu borom tabaaraku ta'ala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma ji ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne moñu may katan ak wir ak tal ba ñu jéxal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukelu sar ak ñatt di sar bo xamne mi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebul aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digënté di yak seenu dundu di yak seen digënté ak seen borom té ñak solo lool mom zukhruf moy rek yi ñi taral li kri dinay nek ci biir neeg yi nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn du ko jëfëndiko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demeni ki yoyu lam ca yor lepp bu ko jaayon tabarakalla danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiré lenn fil lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakka yi moy montre yu bari jakka jo xamne fan wéri montre juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tapé ko ba nopi lal ci basang la laacc ay sajada def ko ay karo ba mu yek ca kaw barab bu nañu def ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day ni ci tarbaak ye ca nek ak yoyu yi mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaaraku ta'ala janaahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi jaamam yi du caagi ne moy yeñ koy defal ci walu tarbaak yeñ ko cey defal ci yoyu lotax li ñi tuddé zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamal ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yam ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar naka non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñofi yam ci aduna rek bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jaam nga bu ko ragal di moyti yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digale fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ci daqal solo ci ñun ci daqal solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mok ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam gindiko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñëwé do ci xam ci ñom ñaar ñu ñu ana kan mo ci kiyor meccet wek ci ko yorul lolu moy zukhruf motax xecio ko ño dent ci ak yoyu jarul mu ñu yakal mom lañu tuddé sar bi di sortu zukhruf makala wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy tefanam usulul iman moy nit ki su gëmé ne yalla kenn la moy yonni yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat ne mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ni ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy da di saxal genn way wahy ak deggu al qur'anul karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci anabiyil ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi daara moy kharu hara wala kharu